בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות יורה דעה כרך א', הלכות נותן טעם לפגם, הלכה א' והלכה ב'. הלכה א', על פי התורה, תפילה לחבקוק הנזכר לאל בהלכות שחיטה. כי עיקר המאכל הוא הטעם שבו, כמבואר לאל בהלכות תערובות. כי הטעם הוא בחינת האותיות הדיבור של שלמות לשון הקודש, שהוא עיקר חיות המאכל. כי טעם לשון דיבור, כמו שכתוב, הוא ברוך טעמך וחנל. ועל כן, כשהטעם פגום, אין בו כוח וחיות ואינו יכול לאסור. כי אין כוח באיסור לאסור, כי אם כשיש בו כוח וחיות, דהיינו שיש בו חיות ויניקה מן הקדושה. מבחינת האותיות של לשון הקודש, שהוא בחינת הטעם שבו כנל. אבל כשנסתלק הטעם, שהוא החיות שבו כנל, אזי פסק כוחו ואינו יכול לאסור, ועל כן נותן טעם לפגם מותר. וזה בחינת קדירה שאינה בת יומה, שהיא נותן טעם לפגם ואינה אוסרת. כי הדיבור של לשון הקודש, שמשם עיקר החיות והטעם של כל המאכלים כנל, ובבחינת ימים ומידות וחילים, בחינת יום ליום יביע עומר ולילה ללילה יחווה דעת וכו'. שהוא הדיבור של לשון הקודש כמבואה בדברי רבנו עיין שם. וזה ששמענו מפי הקדוש של אדוננו מורנו ורבנו נורו יאיר, שכל יום ויום יש לו שפע אחר. כי השפע התחילה בבחינת עומר, אור, מים, רקיע. ואחר כך נתגשמה למטה, היא בבחינת ימים ומידות, בבחינת יום ליום וכו', ולילה ללילה יחווה וכו'. ועל כן שפע של כל יום ויום משונה מחברו, וזה בחינת קלקול המאכלים שנתקלקלים על ידי שמשעין אותן מיום ליום, כי עיקר כוח של כל המאכלים הם רק ביומו כנל. וכל מה שנתגשם ונתלבש הטעם יותר למטה, הוא מלובש בגשמיות יותר, הוא נופל ביותר תחת הזמן שהם הימים. ועל כן, כשהטעם נבלע בתוך הכלי שהוא התלבשות הטעם במדרגה התחתונה, שאין עוד מדרגה למטה ממנו, כי אפילו כשהטעם מלובש בתוך המאכל עדיין הוא בבחינת פנימיות ומויכין בערך הכלי שמונח בתוכו המאכל. כי הכלי תפלה למאכל. ועל כן כשהטעם נתלבש בתוך הכלי ונבלע בתוכו, אזי נפגם תכף אחר היום. כי הכלי בבחינת ימים ומידות, כי הימים הם בחינת כלים. ועל כן נפגם הטעם שבכלי אחר היום כנל. וזה בחינת ביטחון שצריכים לבטוח בהשם ואסור לחשוב מיום לחברו. כי הביטחון הוא הבישול והגמר של השפע, כמובן בדברי רבנו נורו יאיר במאמר, פתח רבי שמעון ואמר, עת לעשות להשם וכו'. שבתחני הדור הם כלי ההולדה, בחינת כליות, שהם נקראים בטוחות. שעל ידי הביטחון נגמר ונתבשל השפע. ועיקר בישול השפע על ידי ביטחון, הוא על ידי בחינת שלמות לשון הקודש, שהיא בחינת אישה, בבחינת בטח בלב בעלה, אין שם. ועל כן, עיקר הביטחון שלא לחשוב מיום לחברו. כי הביטחון, שהוא בבחינת שלמות לשון הקודש כנל, הוא בבחינת ימים, בחינת יום ליום וכו' כנל. וזה שמובא במגן אברום בשם הזויר, שאסור לבשל מיום לחברו. כי עיקר האיסור להשהות מיום לחברו, שהוא פגם הביטוחן וביותר בהבישול. כי הבישול הוא בבחינת ביטחון. כי הביטחון הוא בחינת בישול כנל, בחינת כליות שהם כלי הבישול שנקראים בטוחות כנל. ועל כן המן, שעיקר ירידתו היה בבחינת ביטחון, כידוע שהמן הוא בבחינת ביטחון, ועל כן היו צריכים ביטחון חזק מאוד, והיו אסורים להשעות כלל מיום לחברו, ותכף שהיו משעין אותו נתקלקל לגמרי, כמו שכתוב, הירום תולעים ויבאש. ועל כן לא היה המן צריך בישול עוד, כי נגמר כולו לגמרי על ידי הביטחון שהיה בשלמות אז, כי הביטחון הוא בחינת בישול כנל. הלכות נותן טעם לפגם, הלכה ב'. עניין נותן טעם לפגם שיתיר התורה. כי איתה בדברי רבנו זל בליקוט את עניינה שאין שום יאוש באוילום. ואפילו בשאול תחתיות יכולים להחיות עצמו ולהתקרב להשם מזבוח. ובזה בעצמו ראוי לאדם להחיות את עצמו במה שרואה בעצמו על כל פונים שהוא רחוק מהשם מזבוח. כי יכול להיות שיהיה חס ושולם רחוק מאוד מהשם מזבוח ולא ידע כלל שנתרחק. ומאחר שעל כל פונים הוא יודע האמת שהוא רחוק מאוד מאוד, אף על פי שבאמת הוא כך. אף על פי כן, מאחר שיודע על כל פונים האמת, בזה בעצמו ראו לו להחיות את עצמו ויכול לשוב אל השם מזבוח וכו'. וכל זה שייך למאמר ואם יקץ כי מרחמם ינהגם וכו', עיין שם מה שכתוב שם. שהצדיק מחיה דרי מעלה וכו' ודרי מטה. כי יש דרי מטה וכו' והצדיק מחיה אותם בבחינת מלוך עול הארץ כבודו, בבחינת הקיצו ועננו שוכנה אפר וכו', עיין שם. וזה בחינת נותן טעם לפגם שהתירה התורה. כי אפילו איסור גמור, כשנתקלקל עד שאין בו שום טעם, והוא פגום לגמרי, אינו יכול לאסור, כי נחשב כאפרה באלמה. כי באמת באיסור שהוא הקליפה אין בו שום טעם כלל, בבחינת אם יש טעם בריר חלמות. כי עיקר הטעם נמשך מבחינת הטוב, בבחינת טעמו הוא כי טוב השם. ועל כן כל מה שהדבר קרוב יותר אל הקדושה יש בו טעם טוב ביותר. ועל כן היה אמן משתנה לכמה טעמים, כי אמן היה בבחינה קדושה גבוה מאוד, כי אמן הוא בחינת דעת עליון, בחינת משה כמובן. ומחמת עוצם קדושתו, על כן היה טעמו טוב ביותר, והיה כלול מכל הטעמים שבאוילום. ועל כן אמרו אבותינו זל, תבשיל של שבס ריחו נודף. וטעם המאכלים של שבת הוא טוב הרבה יותר מהמאכלים של חול, מחמת גודל קדושת השבת. כי אז המאכלים נמשכים מקדושה גבוה מאוד. כי מאכל של שבת הוא בחינת מן כידוע. ועל כן תבשיל של שבת ריחו נודף וטעמו טוב ביותר, כמו שאמרו אבותינו זל, תבלין אחד יש לנו ושבת שמע וכו'. כי עיקר טעם הטוב שבמאכל של שבת הוא מקדושת שבת קודש כנ"ל. אבל במאכלי איסור אין בהם מצד עצמם שום טעם כלל, מאחר שאין בהם טוב כנ"ל. ואפילו הטעם שיש בהם הוא רק מבחינת מעט הטוב שנפל לשם. כי אפילו במאכלי איסור יש בחינת ניצוצות הקדושים. רק שהם שם בגלות גדול ומר מאוד כציפורים האחוזות בפח. כי הם אסורים שם בגלות גדול. ואי אפשר להם לצאת משם עד לעתיד שיתקיים בילה מוות לנצח וכו'. ואת רוח הטומאה האוויר מן הארץ. אבל עכשיו הם אסורים שם בגלות גדול ואין לנו כוח לבררם עכשיו. ועל כן הם אסורים לנו. ועל שם זה נקרא איסור מחמת שהניצוצות הקדושים הם אסורים שם במאסר גדול, באסירי עוני וברזל. ועיקר אחיזת הקליפות בדברים האסורים הוא רק מחמת זה שיש שם ניצוצות הקדושים, כי הם נחזים תמיד במקום שיש שם איזה קדושה, כמובן כל זה בכתבים בכמה מקומות. ועל כן כשהאיסור נפגם והטעם יוצא ממנו ונעשה אפרה באלמה, אזי חוזר ליתר. כי מאחר שאין בו שום טעם, והטוב שהיה בו בגולוס, שהיה הרע נאחז בו, נסתלק בו ונעשה אפרה באלמה. על כן חוזר ליתר. כי אין להם אחיזה, רק כל זמן שהיה שם איזה מעט טוב, דיינו איזה ניצוץ הקדוש, שמשם בא הטעם כנ"ל. שזה בחינת החלי התמורות שמשם אחיזתם כידוע. דיינו שנחלף טוב ברע, דיינו שהרע הגמור שהוא פסולת ותינופת גמור, שאין בו שום טעם כלל, כי הוא רב אמר לגמרי, ימשוך לעצמו טעם טוב מבחינת ניצוצות פגומים שנפלו לשם בגלות, עד שנחלף ונדמה כאילו יש איזה טעם חס ושולם בדבר האסור שהוא הקליפה, אשר באמס אין לה בעצמה שום טעם כלל כנ"ל. ועל כן, מאחר שנסתלק הטעם הטוב מן האיסור ונעשה אפרה באלמה, חזר לאיתר, כי זהו עיקר הכנעת הקליפה שהוא האיסור, כשהטוב מסתלק ממנו ואז אין לו ממה לנוק. כי עיקר התגברותו חס ושולם כשיש לו איזה עיניקה מן הקדושה חס ושולם, כידוע. אבל כשמסתלק הקדושה ממנו, אז נכנע הקליפה שהוא האיסור ונתבטל, כי זהו מפלתו והכנעתו כידוע. ועל כן שוב אין לו כוח להזיק לנו אפילו כשנאכל אותו האיסור הפגום, כי אין לו שום כוח עוד, מאחר שכבר נסתלק וניטל ממנו יניקתו וחיותו כנל. כי נעשה אפרה באלמה וחזר לבחינתו האמיתית. כי בחינת איסור בעצם אין בו שום טעם, רק הוא אפרה באלמה. ומאחר שנעשה אפר ונתגלה התרחקותו מן הקדושה באמת, על ידי זה יוכל האיסור לחזור ליתר. כי מכל המקומות יכולים לחזור להשם יסבורך על ידי האמס. דיינו כשיודעין האמת לאמיתו, וכל אחד מכיר את מקומו. כי עיקר הפגם הוא על ידי השקר, שהוא בחינת החלי התמורות, שזה בחינת תחת שלוש רגזה הארץ, תחת עבד כי ימלוך ושפחה כי תירש גבירתה. וזה בחינת עושה מעשה זמרי ומבקש שכר כפנחס. אבל כשמכיר את מקומו ויודע גודל רחוקו מהשם מטבח, אף על פי שבאמת הוא כך, על ידי זה יוכל לחזור להשם מטבח כנל. ועל כן אפילו האיסור, כשחוזר לאפר, דהיינו נותן טעם לפגם שהוא כאפרה באלמה, אזי יכול לחזור לאיתר כנזכר לאל. ועל כן אחר חטא אדם הראשון נתקלה לנחש ואפר תאכל כל ימי חייך. כי זה הכנעת זוהמת הנחש שלא תוכל להתאחז יותר בעולם חס ושולם. כי הנחש רצה שיוכל לאדם מעץ הדעת טוב ורע, כדי שיהיה לו יניקה חס ושולם מן הטוב שבעץ הדעת. כי זה עיקר תאוות ותשוקת הסתרא אחרא להתאחז בהטוב חס ושולם. והיה עונשה מהפך אל הפך, כי זה לא ניתן לה, ושלה ניטל ממנה. כי נתקללה שלא יהיה לה יניקה משום טוב, רק אפר תאכל וכו'. ודרשו רבותינו זל שכל המינים נתאמין לטעם אפר, כי אי אפשר לה לנוק משום טעם טוב שבעולם. רק כל המינים נתאמין לאפר, ועל ידי זה אינה יכולה לנוק ולהתאחז בשום טוב כלל. וזהו עיקר הכנעתה ומפלתה כנל. ועל כן כשהאיסור נתקלקל ונתאפך כאפרה באלמה, שוב אין להם אחיזה בו, כי הם משתוקקים רק במקום שישמה זה טוב כנל. ועל כן על ידי זה האיסור חוזר ליתר. וזה בחינת הקיצו ועננו שוכני אפר, שוכני אפר דייקה, כמו שדרשו אבותינו זל משנעשה שכן לאפר. כי על ידי שרואה שפלותו באמת, ומשים עצמו כאפר, בחינת ונפשי כאפר לכל תהיה, על ידי זה יכול לשוב להשם יסבורך כנל. הלכות נותן טעם לפגם, הלכה ג' נכללת בהלכות הכשר כלים, הלכה ד'.